الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ ہود کی 95 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی اور یہاں تک سورہ ہود میں کئی انبیاء علیہ السلام مثلا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ کا تذکرہ ہوا اور ان کی قوم کی نافرمانیوں کے تذکرے اور پھر اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہونے والے عذاب کی تفصیل بیان کی گئی. اور ہمیں پچھلے پروگرام میں آخر میں یہی عرض کر رہا تھا کہ قرآن عظیم ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، اس کا مقصود ہدایت ہے. اور ہدایت جسے اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، اور ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی حق بات سنیں، سننے کے بعد اس کا اقرار کریں اور اقرار کرنے کے بعد اس حق کو اپنے اوپر نافذ بھی کرنے کی کوشش کریں، تب یہ ہدایت کی تکمیل ہوتی ہے. اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ اپنا محاسبہ ضروری ہے اور پھر عمل ضروری ہے. تو ان چیزوں کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصود جو ہے وہ عبرت دینا ہے، نصیحت فرمانا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا پہلے تو اقرار کریں کہ ہاں واقعی اس میں بڑی نصیحت ہے، بڑا درس ہے، بڑی عبرت ہے. اس کے بعد اپنا محاسبہ شروع کریں کہ کیا ہم بھی ان قوموں کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں جرأت مندی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تو اب بند ہو چکا ہے، لیکن جو نائبین رسول ہیں یعنی علماء ہیں یا نیک لوگ جو کام کر رہے ہیں، جو دین کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، کیا ان کے مقابلے میں ہم اسی طریقے کا طرز عمل تو اختیار نہیں کر رہے جیسے پچھلی قوموں نے اختیار کیا تھا؟ اگر ایسا محسوس ہو تو پھر توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ ہر نبی نے تقریباً یہی بیان فرمایا کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے اور اس کی طرف رجوع لاؤ، توبہ کر لو کامل طور پر. تو پھر ہمیں یہی چیز اختیار کرنی چاہیے. لہذا سننے کے بعد اقرار، اقرار کرنے کے بعد محاسبہ، اور محاسبے کے بعد جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو ہدایت کی تکمیل نہیں ہوگی. لہذا اب اس کے بعد پھر ہمیں عمل کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود نیک بنیں، پرہیزگار بنیں، لوگوں سے اس طرح نیک لوگ جو ہمیں نیکی کی تلقین کر رہے ہیں ان سے کراس کوشچنز کر کے ان کو خاموش کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو عملی طور پہ اپنی ذات پر نافذ کریں اور ہم بھی دین کا کام کریں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں جہاں تک ہو سکے. تو ان آیات کے ورنہ پڑھنے سے جو اگر ہم مقصد صحیح حاصل نہیں کریں گے تو حقیقتاً ان آیات کا صحیح فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوا. تو اس لیے ان واقعات کو بیان کرنے سے جو اللہ کا بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم بھی پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے توبہ کی طرف آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور نافرمانی سے محفوظ رہے. اب آگے جو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، جسے میں نے عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بیان فرمایا، اور اس واقعے کو بار بار بیان کرنے سے مقصود بھی یہی درس ہے، نصیحت ہے، عبرت عطا فرمانا مقصود ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان واقعات کو بار بار پڑھیں اور مختلف انداز سے، مختلف پہلوؤں سے جو اللہ نے اس کو بیان فرمایا ان پہلوؤں پر غور کر کے اپنے لیے سامان اصلاح کریں. لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ یعنی معجزات کے ساتھ اور سلطان مبین، سلطان کہتے ہیں غلبے کو، مبین معنی واضح، واضح غلبے کے ساتھ بھیجا. واضح غلبے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جو اس غلبے کا سبب بنے، یا واضح غلبے سے مراد یہ ہے کہ فرعون باوجود اتنا طاقتور ہونے کے آپ پر بالکل غالب نہ آ سکا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ایک عصا مبارکہ تھا، جب آپ پچھلے واقعہ گزر چکا ہے اس کے دربار میں گئے، اس نے کہا کہ کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ نے وہ عصا مبارکہ پھینکا، ایک بڑا وہ اجدہا بن گیا اور اتنا بڑا اس کا منہ تھا کہ جیسے فرعون اور اس کے پورے تخت کو نگل سکتا تھا. تو فرعون گھبرا گیا، ڈر گیا، لیکن بہرحال ایمان لے کر نہیں آیا. تو اس طرح اللہ نے صریح غلبے کے ساتھ آپ کو بھیجا، یہی وجہ ہے کہ فرعون آپ کو اپنے دربار میں ہلاک نہ کر سکا. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور صریح غلبے کے ساتھ. کہاں بھیجا؟ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، فرعون اور اس کے سرداروں کی اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، لیکن فَاتَّبَعُوا، تو انہوں نے یعنی اس کے درباریوں نے پیروی کی امر فرعون، فرعون کے حکم کی. اور فرعون کو انہوں نے کہنا مانا، موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا. وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا کام اچھا نہیں تھا، درست نہیں تھا، کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، پھر لوگوں کو اللہ کی نافرمانی پہ ابھارتا تھا، پھر جادو کا اس نے زور کیا، خود بھی یہ جادو کرتا تھا اور جادوگروں جادو کو اس نے فروغ دیا اور بہت سارے ناجائز کام یہ کرتا تھا، لہذا اللہ نے فرمایا کہ فرعون کا کام درست نہیں تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ گندا کام، غلیظ کام، فحش کام، اللہ کی نافرمانی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے، اسے جو اچھا کہے درست کہے وہ خود غلط ہوگا۔ یقدم قومہ یوم القیامتی فاوردہم النار، یہ بہت توجہ طلب بات ہے کہ یقدم قومہ یوم القیامتی، وہ برود قیامت اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، فاوردہم النار، تو انہیں دوزخ میں وارد کر دے گا، دوزخ میں ڈال دے گا، ڈلوا دے گا یا ڈال دے گا۔ یعنی کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی، حدیث میں بھی ہے کہ ہر قوم کو اس کے رہنما اور پیشوا کے ساتھ برود قیامت اٹھایا جائے گا، تو فرعون کو بھی جب اٹھائیں گے تو جتنے اس کے اوپر ایمان لانے والے تھے، اس کے پیچھے چلنے والے تھے، وہ سب بھی اٹھیں گے، اور ان سب کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا۔ تو آگے آگے فرعون صاحب جا رہے ہوں گے اور پیچھے جو ہے پوری قوم جا رہی ہوگی، اور اس کو یہ گویا کہ خود چونکہ اس کی پیروی لوگوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنی، تو اس کو اللہ نے اسی کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ جہنم میں ڈالے گا، یعنی یہ ڈلنے کا سبب بن جائے گا، اور سب کے سامنے پھر یہ اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور پوری قوم اس کے پیچھے جہنم میں چلی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں دو جہتیں ہیں، ایک رہنما کی حیثیت سے اور ایک متبعین پیروی کرنے والوں کی حیثیت سے۔ رہنما کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو غور سے سنے اور سمجھے کہ اگر میں اپنے پیروی کرنے والوں کو کسی غلط راستے پر لے کر گیا، تو اگر فرعون کی طرح اللہ تعالی نے مجھے بھی برود قیامت نشان عبرت بنا دیا، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو آج تو کسی دھوکے کے تحت میرے پیچھے چل رہے ہیں کہ مجھے پھر گالیاں بکیں گے، برا بھلا کہیں گے، اور میں ان کے تان و تشنی کو پھر وہاں کیسے برداشت کروں گا۔ تو اس لیے بعض اوقات انسان اس اخروی انجام پر نگاہ نہیں فرماتا۔ قرآن کا یہی پڑھنے کا بار بار فائدہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اگر ایک واقعہ کئی جگہ ذکر بھی کیا گیا ہے، تو ہر واقعے میں کچھ ایسا اضافہ، کچھ ایسی ترمیم ہوتی ہے، ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر، ایک نیا احساس، ایک نیا محاسبے کا شعور بیدار ہو جاتا ہے اور انسان لرز جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کو بے اختیار دل چاہتا ہے۔ لہذا رہنما کو پہلے غور کرنا چاہیے کہ میں قوم کو کہاں لے جا رہا ہوں، چاہے وہ کسی بھی منصب پر ہو، خصوصاً دینی مناصب والے علماء ہیں یا مشائخ حضرات ہیں، پیر حضرات ہیں یا عاملین حضرات ہیں، جن کے پیچھے قوم ہوتی ہے، کہ ہم قوم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو یہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو جعلی قسم کے پیر ہوتے ہیں اور وہ ناجائز امور کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ قوم اس کو بھی دین کا حصہ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور پھر قوم ان کے پیچھے چلتی ہے، تو وہ اس قوم کو علماء سے خاص طور پہ اس لیے دور کر دیتے ہیں کہ اگر یہ علماء کے قریب جائیں گے تو احکام شرعیہ معلوم ہو جائیں گے، اور پھر یہ لوگ ہماری گرفت کریں گے کہ یہ تو آپ ناجائز کر رہے ہیں، تو علماء کی مذمت۔ تو اس لیے مطلب اس قسم کے جو ڈبے اور جعلی پیر ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی متبع شریعت پیر ہے، باشرع ہیں، سنن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل ہیں، اور اپنے قریب رہنے والوں کی اصلاح کے متمنی ہیں، ان کی ہر وقت اصلاح کرتے رہتے ہیں، ان کی برائیوں کو دیکھ کر چشم پوشی نہیں کرتے، بلکہ احسن انداز سے، پیار بھرے انداز سے، حکمت بھرے انداز سے ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا پیر جو ہے، ایسا مرشد جو ہے، ایسے جو شیخ ہیں، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑا کرم ہے، ان کے دامن رحمت سے ضرور فیض حاصل کرنا چاہیے، اور جو ان کی صحبت میں رہے گا انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ لیکن ایسے لوگ دنیا میں اب گنتی کے ہیں، گنے چنے لوگ ہیں، ورنہ اکثر جو ہیں وہ رہنما کے روپ میں رہزن ہیں، حقیقتاً ڈاکہ مارنے والے ہیں، جو لوگوں کے بعض ایمان پر ڈاکہ مار رہے ہیں اور بعض ان کے مالوں پر ڈاکہ مار رہے ہیں، اور اس طریقے سے بہت ہی خراب صورتحال سامنے آتی ہے۔ بہرحال تو ایک جہت ہے رہنما کی، رہنما کو اپنے اس آیت کے ساتھ محاسبہ کرنا چاہیے۔ دوسرا پیروی کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ برود قیامت آپ جا کے کہہ دیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا معلوم تھا، بس یہ تو اس نے گمراہ کیا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ نہیں، کیا آپ بچے تھے؟ کیا آپ کے اندر عقل نہیں تھی؟ کیا آپ میں شعور نہیں تھا؟ کاروبار کرتے ہوئے تو کبھی آپ نے آنکھیں بند کر کے کاروبار نہیں کیا، دیگر مالی امور کے اندر تو آپ بڑی سمجھداری اور چلاکی کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن اخروی معاملات میں آپ نے بغیر سوچے سمجھے کسی کا دامن تھام لیا اور اس کے پیچھے چلنے لگے، اس پر گرفت ہوگی۔ لہذا اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ فرعون آگے آگے ہوگا، قوم پیچھے پیچھے ہوگی، اور یہ قوم کو جہنم میں ڈالے گا یا ڈلوانے کا سبب بنے گا۔ لہذا پیروی کرنے والے کو بھی چاہیے کہ کس امر میں، کس معاملے میں رہنما کی پیروی کرنی ہے اور کس میں نہیں کرنی، اس میں فرق اسے کرنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی بالفاظ جس کو آپ بزرگ سمجھتے ہیں یا کوئی رہنما ہے، وہ اگر خلاف شرع حکم دے گا تو اس خلاف شرع حکم کو ہرگز نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی میں کسی کی عزت، کسی کے کا احترام پھر باقی نہیں رہتا، اس میں کسی کا قول قبول نہیں کیا جائے گا. حتیٰ کہ فقہاء نے ماں باپ کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن اس صورت میں جب ان کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتا نہ ہو. تو اگر کوئی آپ کو کوئی حکم دے رہا ہے بالفاظ اور وہ خلاف شرع ہے، تو اس میں اطاعت ہرگز نہیں کرنی ہوگی. اور خلاف شرع حکم دینے والے کے پاس تو ویسے نہیں آدمی کو بیٹھنا چاہیے کہ وہ غلط راہ دکھا رہا ہے. لہذا رہنمائی کرنے والے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور پیروی کرنے والے کو اپنے بارے میں کچھ غور و تفکر و فکر کرنے چاہیے، تاکہ اس قسم کا انجام ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے. ارشاد فرمایا کہ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، اپنی تو یہ فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا بروز قیامت، تو وہ انہیں جہنم میں لا اتارے گا یا ڈال دے گا. وبئس الورد المورود، اور یہ کیا ہی بری اترنے کی جگہ ہے. واتبعوا بهذه لعنة ويوم القيامة، ان کے پیچھے اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے ہے، اور قیامت کے روز بھی ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت سے یہ دور کیے جائیں گے. بئس الرفض المرفود، اور یہ کیا ہی برا انعام ہے جو ان کو بروز قیامت حاصل ہوگا یا انہیں ملا. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وصید، یہ ان بستیوں کی خبریں ہیں. ذالک من انباء القرى، یہ بستیوں کی خبریں ہیں. نقصه عليك منها، نقص علیکا، ہم انہیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان قوموں کے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. منها قائم، ان میں سے کچھ قومیں کھڑی ہیں. وہ حصید، اور کوئی کٹ گئی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قوموں کے آثار اب بھی باقی ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ آثار تھے، یا صالح علیہ السلام کی قوم کے کچھ آثار تھے، اور کچھ کے کوئی کٹ گئی ہیں، یعنی ان کے آثار تک مٹا دیے گئے، جیسے قوم لوط تھی یا قوم شعیب تھی، کہ بالکل ان کے آثار ختم ہو گئے. وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. فما اغنت عنہم آلہتہم اللتی یدعون من دون اللہ من شیء، تو انہیں ان خداؤں نے جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوچھتے تھے، پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، کچھ بھی نفع نہ دیا، کچھ کام نہ آئے وہ خدا. لما جاء امر ربک، جس وقت کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. تو واقعی یہ توجہ طلب بات ہے کہ اگر اس زمانے میں جو بت پرستی کر رہے تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے، وہ بت حق تھے اور واقعی وہ قدرت اور قوت رکھتے تھے، تو جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو یہ کہاں تھے، اور انہوں نے کیوں اللہ کے عذاب کو نہ روکا؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے وعد اللہ طاقتور تھے تو کہاں گئے؟ تو یہ خود بھی مطلب یہ کہ عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. تو سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. وما زادوهم غیر تتبیب، اور ان سے یعنی ان بتوں کے سبب ان لوگوں کو ہلاکت کے سوا اور کچھ زیادتی حاصل نہ ہوئی. کہ زیادتی ہی مطلب ہلاکت میں زیادتی بڑھی، ان سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ جتنی عبادت کرتے رہے اتنا وبال بڑھتا رہا، اور پھر ایک وقت آیا کہ ایسی غفلت کے اندر یہ ہلاک و برباد ہو گئے. اور یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا، بڑا توجہ طلب بات ہے، کہ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، کہ ہم نے ان پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا. تو توجہ فرمائیے کہ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینکتا ہے، قرآن و حدیث کو معاذ اللہ ناقابل عمل تصور کرتا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے اور بہت بڑی نادانی اور بہت بڑی غلطی ہے. اب اگر اس پہ عذاب مرتب ہوگا تو معاذ اللہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، بلکہ اس شخص کی اپنی شامت اعمال ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، وہ ظلم سے پاک و صاف ہے. تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اپنے لیے برے اعمال جمع کر رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا قصور ہے، اور یہ مطلب کوئی اچھا نہیں ہے، ہمارے لیے حق میں بہتر نہیں ہے. اگر ہم فحش کلامی کے ذریعے، فحش مناظر کے ذریعے، اور دیگر برے کاموں کے ذریعے، یا حرام کمائے ہوئے مال کے ذریعے کچھ آسائشیں حاصل کر رہے ہیں، تو حقیقتاً یہ اپنے ساتھ کچھ بھلا نہیں کر رہے ہیں. یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. بروز قیامت یہی تمام امور ہوں گے جو ہمارے لیے عذاب کا سبب بنیں گے, اللہ کی طرف سے گرفت کا سبب بنیں گے, میدان محشر میں ذلت, رسوائی, شدید حسرت اور پچھتاوے کا سبب بنیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا معاذ اللہ تو پھر وہ ہمیں جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے. تو یہی تمام معاملات جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے. تو بتائیے ہمارے حق میں بہتر ہے یا خود ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ تو یقین سی بات ہے اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اگر ایک آدمی ہے وہ انگارے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہو, آپ اس کو روکیں اور بولے کہ کیا کر رہا ہو, کیوں مجھے تنگ کرتے ہو, یہ کتنا خوبصورت انگارہ ہے, میں تو اس کو ہاتھ میں لوں گا, اور وہ آپ کے منع کرنے کے باوجود باز نہ آئے, اس کی روشنی دیکھ کر, اس کے سرخ پن کو دیکھ کر وہ اس کو ہاتھ میں پکڑ لے, تو اس میں پھر آپ کا کیا قصور؟ یہ تو اس کی اپنی شامت اعمال ہے. تو ایسے ہی ہے, یہ گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں, حرام مال, جو بری عادات ہوتی ہیں, یہ تو انگارے ہیں. اس انگاروں کو ہم اپنے پاس جمع کر رہے ہیں اور جو کوئی منع کرتا ہے اس پہ ناراض ہوتے ہیں, لیکن جب یہ انگارے ہمیں جلانا شروع کریں گے اس وقت احساس ہوگا کہ واقعی تو بڑی غلطی کی, سمجھانے والا اچھا تھا, ہمارا ان کو رد کرنا بہت ہی برا تھا, لیکن پھر پچھتانا نفع نہیں دے گا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ, اور تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہے, اذا اخذ القرى, جس وقت وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے, وہی ظالمۃن, اس حال میں کہ وہ ظالم ہو. یعنی جب کوئی بستی ظلم کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اس بستی کو پکڑتا ہے. ان اخذہ علیم شدید, بے شک اس کی پکڑ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ بہت شدید دردناک ہے, بہت سخت پکڑ فرماتا ہے. تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج دنیا کے اندر کوئی گرفت نہیں ہے. آج جو کچھ بولیے, جو کچھ آپ لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کریں, غلط سلط اور جس طرح چاہے گمراہ کریں, کوئی روکنے والا نہیں. لیکن بروز قیامت کیا ہوگا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی کی وہاں پر گرفت ہمارے سامنے آ گئی تو پھر ہم بچ نہیں سکتے ہیں, اللہ تعالی بڑی شدید پکڑ فرمائے گا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ, بے شک اس میں نشانی ہے یعنی عبرت و نصیحت ہے اس شخص کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. اب غور فرمائیے کہ معلوم یہ ہوا کہ اس ان تمام چیزوں سے, ان واقعات سے, ان آیات سے ڈر اور خوف کی توفیق اور سعادت مند کوئی حاصل ہوگی. جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہوگا وہی ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ اگر ان آیات کو پڑھنے کے باوجود, اس تفسیر کو سننے کے باوجود, ہمارے سمجھانے کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کے اپنے کانوں سے ٹکراتے ہوئے محسوس کیے جانے کے باوجود اگر ہم کوئی اثر قبول نہیں کر رہے تو ہمارے قلب میں آخرت کا خوف نہیں ہے. جب تک آخرت کا خوف نہیں ہوگا آدمی حقیقتاً قرآن سے اکتساب فیض نہیں کر سکے گا, کیونکہ آخرت کا خوف ہمیں ان آیا آخرت کا خوف دل کو نرم کرتا ہے, اور جب دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بالکل ایک ایسی زمین بن جاتا ہے جس پر حل چلا دیا گیا ہو. اب اس زمین میں اگر بیج ڈالا جائے تو ضرور پودا نکلتا ہے. ایسی جب ہم اپنے دل کو عذاب آخرت کے خوف سے نرم کر لیں گے تو عبرت و نصیحت کے بیج ضرور اثر انداز ہوں گے اور ہدایت کا پودا نکلے گا اور ہم راہ پا جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.